تقوت و خیر دا ول دی صورت تیلی ور گئی و رسول دین دا اللہ باندے مسجد پس داغنا چی ترغیب ور کرو قرآن کریم تا نمت لو دا قرآن کریم اغزد شو نوزوی علپازی گا مخلوقات یروا رضا اللہ دین ارسوا نن باغار کلی تجلالم میں اوز وقت ملاو شو تو روز تو نو گدل میں چی آگئی سنین آگئو نشو انشاءاللہ لیا بجت روشی نائی چی آگئی دلتا دی کلی کی سن شپاک در سروانی شپاک در سر اگر روانی سلور تو زنانو دی اوز ود نارینو دی او پا سلورو کی دری اغسطا سبی شاگردان دی نو دو کال دری کی گی لکا غیوی دی کلی دما پہ جدا درے مدورا دا دو قرآن کریم کی دی کون بل مطلب دا دبک نو دی شورو کچالا نو مطلب دا دوار صورتوں کی بیان دے رہے دو صورت کی ترغیب ورک دو قرآن کریم نو پہ دی صورت کی ترغیب ورکی دو رسول ہوا چلو دا اللہ کتاب را سوا نو ملکی صورت کی دش اور جوڑی دی صورت کی اس بیان دو رسول دا گئے ادو بیانول دا گئے نو مرسد دا ناری ندی مدد کیا نیاری بل شروع کیا نو زنانا آغدی مدد کی آغدی مرسیا اور زیما ناری نو دی چکا دیر کم بل چکے چوبور مالا لکل کل توبور کی داما سنگا کی اپا خدای زنانوی تو بزمون چور لکل گوری اور زمون نا بیا واو روا نمون گا با بینان کی چابی نا را کری کاری کرے گا نہ بچا سوئی میری شکاری نہ کرے بیٹائی چوبور نہ بیٹائی چواؤ نہ نام تم سول زنانا زنا برے ہوئے نڑوان کی شیر یا مدا شیر ہے سان ان سنگیا کمبل کے کم پاسی گا پان گر بس ہوا مخلوقات کل ہوا ڈالا بگی کا پانڈیا دانے کی تو بار وقت بگی بگی کے میں نے کل بخلا کیا رے ماں کل بخلا کیا رے چکر آسا تک شیر دیو کو نفقد حرم اللہ علیہ الجنت و مأواہ النار تدرو دے ہوئے نا اللہ و لہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون کدہ مسکین او دے یتیم داغ مال دے اخرلو خلق دی تیب نکو فراد پر کولو باندے اغتا ندابہ سبب دے دوشی جہنم تا لگتی سورت کی را روان دیا جانے جدا کلمہ دے دورا کرتے ہوئے لگوڑی دورا ہونی شوئے دورا ہونی شوئے ویا ویا زبر دورا ہونی سکو ماں زبر مرے مجھے زنگل کی بکر سن زبر دورا ہونی سکو ماں بیان کا ورتیا بکر اور بطر پسپا کا جاگر ور جوڑ او یا وسیاب کا بسواہر او بدن فل پسپاک کا دا بدن او یا سیاب مانا جامی مانا فل جامع پاکا کا مطلب دا دے کہ تکبیر تحریمہ اگا فرض دے پاک والے جامی او یا دا بدن دا فرض دے ورمجد فہجور او شرک والا فہجور پس پریدر شرک والا دا غین دی آشا ولا تمنم تستر سیر او باطنم کوا چی دیر گنس پل عمل ولی ربی کا الفاظ رفل پس بیر پس صبر کوا مطلب دا دے تا دا اللہ کتاب آواز ازدک او دا اللہ کتاب رسے نو تکلیف رسی گی نو ولی ربی کا پس بیر او دا پار اگر افل پس صبر کوا پس ار کلا چی دکوالی شی پشتی لئی تی فذلك فسدا يوم الدين فداوس يوم عسير ورد بیسا ہوتا تو کافر وان جی بھائی تدے ہوئے سیر نہ آسان ذرنی پریتا ماں آسو کی پیدا کرے ماں وسیلہ یوازی یوازی میں پیدا کرے وجعلت له مالا ممدودا او دردولے ماد لمال دیر وبنین شہودا او غامن حاضر بکلی کیا زد مالدار دے نظامن مزدور ایلا جب نشتا دے وما حدت له تمہیدا او فراخی نکلے دلا پجون او عمر کے تمہیدا فراخی کولا یعنی نور من دیر سور کری دی سوما یتما تمسا جی ان کل نگر رنگے مطلب دا آخر بنگنی دلا شان دل دیر سور کم کافر ولا ربی لاج رن خیر من کل ولے کلا ربی انی حسنا مفکر اسلام کدا مفکر اسلام دے حضرت شیخ رحمہ اللہ رشاد انہ قدر انہ فکر یقین دے جے سوچو کہ وقدر او اندازے اکرا کدا اللہ دین بسرنگ بدنام ہوما تو پس پلان نکلیشی دے سرنگ اندازہ اکرا دے بیا پلان نکلیشی دے سرنگ اندازہ اکرا دے سوما نظارا بدنام شیو سوکھی ارے صاحب بدنام کری جو صاحب دشمن آنی سوکھ جان دیا ہو راشد مائے پدوار ہوا ہم جوڑے ہم دیا اگ بدنام صاحب بدنام ندا مفکر دے ویسے مفکر دے فقال بسویل ان هذا الا سحر يوسر مگر سحر دے کی اثر بدی کی خودلے شے ان هذا نیرا مگر وینا بنی آدم دا سا اس لی حساب کر ضرورے چننا بابا سنگا دے یا اوبا سوزو منگا دے پسا قربان دے اوبا سوزو منگا پسا قربان دے زان کر مولو توئی ضرورے چراز بو کمتا ہوتا من هذا دینا بے قبسین لعلکم تسولون نسا اس لی حساب کر داخل دے یا دے دے سکر واننے او سجی کو دے سکر لا تبقی ولا تذر نپری دی وخا او نا دکیا نپری دی وخا او نا دکیا لواحة للبشر لواحة للبشر مانا گیا سرون کے سر منیا علیہ تسعۃ عشر بشر ویا جمع بشر تندا مانا سرون کے سر منوا پری جہنم منی بھیا تسعۃ عشر نولس فرشتیا نولس فرشتی بھائی ہاں من لوڑا نولس قسم بھیا وما جعلنا او ندگردول منگا ندگردول منگا اصحاب الناریا دروان چاند دور مگر فرش دیا وی ار چرتا کی اصحاب النار راشی مراد کی نزوز اخیان دی مگر پسور ای مدسر کنا چی دلتا دا اصحاب النار دا مراد دروانچانی ورشتی لیا مراسی ورشتی لیا ہنری گربوری منگا دروانچان دور مگر ورشتی ہنری گربوری منگا شمار دئی مگر ازمائش دوپار دار کسان کی کمبری کرے دل پارا چیتی کیا کسان دور کرے شہر اور تیتاب او مضبوط کیا کسان چی مایا ہوئے ایمان ایمان پل او شکل کی آئندہ سے پارا آیا کسان بوتل کتاب چور کرے شہر اور تیتاب او ممیان شکل کی ادھر پار کی ہوئے آیا کسان کی پرون رائے کی مرض دے منافقت او کافر ماذا اراد اللہ تیرا ذکر اللہ تجی مثال سرا کبالی کدو جانی گمراہ کے اللہ چالے کی خورشی او ہدایت کے چالے کیوں گاڑی و ما یعلم جنود ربک الا هو او نپوئی جیا پشمار دلختر ربستاوانی الا هو مگر دغا یو اللہ بس یو دغا اللہ کی پوئی جیا بل چالے کم شمار نرے معلوم بل چالے شمار نرے معلوم و ما ہی او نرے راور الا ذکر للبشر مگر پند دپار دنیا دمو مطلب دا چور بسن گئی لیکن دنیا اور تو پورا کنا وما ہی او نرے راور الا ذکر للبشر مگر پند پار مخلوقات چی مخلوق پن والی او دا اللہ حکم پر رہوان راڑی کلا حفظ دا خبرا والقمری او گوار سکومی واللیلی او شپا اید ادبرا دنگو کی کشا کیا پشاروان جی او سبار کلا اسورا چی روحان کی مخلوقات انہا چی اتنندا سکر لا یحد القبر کام خا یو دارا لویا زابنو نرے او یا مانا کئی چیتی نمداؤور لا یحد القبر کام خا یو دارا لویا زابنو نرے نگیر لیل بشر یا ورک ان کے بنی آدم اتا لمن شاء از پاردارا چا چی فخی من کمستا سنا ایتا قدما دا شروعان دیشی ایمان تا او یتاخر یا رسول ایمان نا او کافر جوڑی گیا ہر یو نفس دما پاغن اسامل باندی چکڑے وی رہی نا بندی وی گرفتار بلیا الا صاحب الیمین مگر جنتیان کی طرف والا جنت یتساءلون و جنتوں کی تپوس بکئی دیو بلنا پوارد مجرمانو کی ما سلککم سکر یا دا سوایا یا تساءلون عن المجرمین دیو بلنا مانے کئی تپوس بکئی پوارد مجرمانو دا مجرمانو نا ما سلککم سکر سچی داخل کئی تاسو پا جہنم کیا نوائی بلا دو زخیان مجرمان بوئی لم نکو من المسولین نو منگا دلون کون کنا یا منگا بوزن کوا مگتا منگا جہنم لگالوا اگر صبح چاہا مدن کئی تین دو وقت پابندی سارا اگر یہ ایت لگیر سو چکی ہے چھے یو جہنم تو دکلو وجا اب اسی مدن کولا لکدایت لکایت سورہ مریم وخلف من بعد مخلف اضاعوا الصلاة واتبعوا شهوات فسوف يلقون غيا رستنا اهل بادش ولا چموزے برباد کوا او پلو فائشات مزی روان شوا فضر دے چی ملاو بشی غیر گنا سارا جہنم لبے اللہ ارتاو کیا ولم نکن نطعم المسکین او نو منگا چی خوراک ورکو منگا مسکین تا او منگا چن نوتی ہوا پابسو کی سردن نوتی دن کنا وکن ناو منگا چی نسبت دروبا کو منگا رضا قیامت تا سردی پورے چراغ منتا مرگ فما تنفعوهم فسادور نکی رہتا شفاعت شافعین شفاعت شفاعت دون کو دائل با فائدہ نشی ورکولے شفاعت شفاعت دون کو پسی دائل را لقرآن کرین موردین مخرون کی کاننہم ہم مستنظر گویات دائی خونا تریف ان کی فرد من قصورا چتیا مرینا آیا مانا دکھنا ڈالا کتاب نا تیفتا ڈالا کتاب کئی ڈالا کتاب نم کل بیان شروع کئی دس مدوڑی گئی چانی تب چرتی موری دین تو قرآن کرنا اعراض کو ان کی چنم کل دکھ شن کال اسول چت وقت لگے خود شل کال کی پاروئی پرکڑی چراغی مانا مطلب دل تکڑے رے اور آئی سپاری خدمت شروع کرے رے راجا لالا کتاب لدین اور استو کی نا اور اللہ کتاب اویا دوا اویا مغایا دین اور استو بد بیان لالا کتاب نہ کوما منگل برن دراشی کتاب راشی آئے چلا چلا اللہ پیرم بردن بے منو خلا نظر آرگی بلکیا ردنا کلا حتر خبر تذکرہ یقیناً قرآن کریم پن کتاب رے پساس کی فدیشی ذکر یاد گرا کتاب ومایت کرونا او پن اخلی گئی مگر دا کی فخی اللہ ہوا اہل التقوا دا اللہ لاحق یاری رے چرزن یارو پریشی و اہل المغفرہ او دا اللہ لاحق بخنی رے